onları Allah'tan koruyacak hiçbir koruyucu da yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada da yok, ahirette de yok. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهُ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Peki bu cezayı neden hak ettiler onlar? Kendilerine apaçık belgelerle peygamberler geldiğinde onları inkar ettiler. Onların kafiri oldular da Allah da onları yakalayıp cezalandırıverdi. Çünkü o Allah kuvvetli, çok kuvvetli ve azabı da çok şiddetlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi bunlar geçmişten bilgi verme ayetleri değil. Geçmişin aynasında insanlığın iyilik ve kötülüklerinin gösterimi, iyilerin yani Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve onlara iman eden o salih insanların iyi halleri verilerek bizim onların haliyle hallenmemiz, Firavun'un, Nemrud'un, Haman'ın ve diğerlerinin kötü halleri, kötü sonuçları bize gösterilmek suretiyle siz bugün aynılarını yapmayınız için bu bilgiler bize Rabbimiz tarafından rahmet ayetleri olarak uyarıcılık görevini yapıyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينٍ. Zaten iyi örneklerimizden birinci derecede Kur'an'ın bize en çok bahsettiği Musa aleyhissalatu vesselam. Birinci derecede Muhammed aleyhissalatu vesselam, ikinci derecede en çok bahsi geçen Musa aleyhissalatu vesselam'dır. Peygamberlerin kıssaları bize anlatılırken, tarihi bilgimiz olsun diye anlatılmıyor. Mesela tarih kitaplarımızı okuduk okulda ve okulun dışında da tarihle ilgili bazı bölümler okuduk. Tarih bilgileri şöyle verilir. Filan devlet başkanı. Anası şuydu, babası buydu, şurada tahsil gördü, şurada şu işleri yaptı, şunları başardı. Filan komutan filanın oğludur, filan yerde eğitim görmüştür, filan yerde yetişmiştir, şu başarıları olmuştur. Rabbimiz Musa aleyhisselamla, İsa aleyhisselamla, Nuh aleyhisselamla, İbrahim Aleyhisselam'la bize bilgiler sunarken onların ne zaman, hangi tarihte doğduğunu bildirmiyor. Anasının, birçoğunun annesinin adını, babasının adını Kur'an bildirmiyor. Ama neyi bildiriyor? Bize örnek olacak taraf bize bildiriyor. Nuh Aleyhisselam kavminin arasında 950 yıl kaldı derken bana ve size şu mesaj verilir. İnsanlara İslam'ı anlatmada bir gün anlattınız, dinlemiyor adam. İkinci gün anlattınız, yüzünü çeviriyor adam. Üçüncü gün anlattınız, gelme bir daha diyor. Dördüncü gün anlattınız, kapıyı kilitliyor. 950 yıl ısrarla devam eden Nuh Aleyhisselam bize örnek olarak İnsanlar can boğazından gidinceye kadar, yani ölünceye kadar ümitsizliğe düşmeden bu kardeşim benim imansız gitmemelidir diye gayret göstermem isteniyor Nuh Aleyhisselam'ın hayatıyla. Benim önüme engel olarak benim oğlum çıkabilir. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu gibi. Peygamber yürüyüşünde karşısına müşriklerle beraber Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından biri de karşısına dikiliyor. Bize de Rabbim mesaj veriyor. Oğlunuz karşınıza çıkabilir. İbrahim'in karşısına aleyhissalatü vesselamın karşısına babası çıktığı gibi. Lut aleyhisselamın karşısına hanımı çıktığı gibi. Hanımınız, oğlunuz, babanız karşınıza çıkabilir. Yola devam. Burada peygamberlerin hayatından bize verilen işte budur. Muhterem seyirciler. Tarihi yerleri gezerken bu gözle olaylara bakmamız gerekmektedir. Kimse dünyaya kalıcı olarak gelmemiş. Hani Sultan Süleyman'a kalmayan dünya derken, Kanuni Sultan Süleyman değil, Süleyman Aleyhisselam'dır o. Yele, rüzgara bile hükmeden Süleyman Aleyhisselam, kuşların dilinden anlayan Süleyman Aleyhisselam, o da gitti. Hani hikaye olarak anlatılır, olmuş veya olmamış bilmiyoruz ama Büyük İskender, yani dünyanın birçok yerine gidebilen, ordularıyla giden ve önüne çıkan bütün orduları mağlup eden Büyük İskender ölüm döşeğinde yatıyor. Katiplerine demiş ki bir kağıt bir kalem getiriniz. Getirmişler, yaz demiş. Ben ölünce, cenazem defnedilirken, tabutum mezarlığa doğru götürülürken, benimle beraber yıllardır harbeden en güçlü askerlerim tabutun önünde gidecekler. Bir bölük. Bir bölük asker tabutun önünde. Tabut arkada. Tabutun sağ tarafında ülkemin en değerli ilim adamları, kendi sahasının en üst seviyede insanları. Tabutun sol tarafında da ülkemin en zengin insanları. Tabutun arka tarafında da halk. Böyle defnedeceksiniz demiş. Emredersiniz efendim. İskender ölmüş. Ve öyle defnedildikten sonra basında bir tartışma başlar tabii ki. Bugünün basını da kendine göredir. Neden böyle yaptı? Herkes kendince bir şeyler söylüyor ve şöyle bir yorum daha çok kabul görmüş. Bir tanesi demiş ki, bakınız bize şu mesajı verdi. Eğer ölümü engelleyecek bir güç olsaydı ben ölmezdim. Eğer ordularla engellenecek olsa, bakınız önümde ordular var. İlim adamları eceli engelleyecek olsa, sağımda ilim adamları. Para engelleyecek olsaydı ülkenin en zengin adamları. Dua engelleyecek olsaydı ülkenin bütün fakirleri ağlıyorlar, dua ediyorlar. Ama engelleyemedi. Fakirlerin duası, zenginlerin parası, ilim adamlarının ilmi, askerlerin silahı, ecele karşı hiçbir şey yapamıyor mesajını vermiş. Biz de şu anda aynen öyleyiz. Dünyanın en iyi korunan saraylarında insanlar can veriyorlar. Ayet-i Kerime'de zaten ölüm size erişecektir. Velev kuntum fi burucin müşeyyede. En yüksek yerlere burçlar yapsanız ve oraya gizlenseniz ölüm size ulaşacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Geçmişte bunlar yapılmış. Hani efsaneleri var ya, İstanbul Boğazı'ndaki Kız Kulesi de. Kızı yılanlar sokmasın, ecel ona ilan vasıtasıyla gelmesin diye kuleyi yapmış, kızını oraya yerleştirmiş kralımız. Ama kızına gelen bir sepet, üzüm sepetinin içerisinde onun ecelini getirecek olan yılan yine o sarayın en güçlü insanları tarafından taşınmış ve elini uzattığında sokmuş, öldürmüş derler. Olmuş olmamış önemli değil ama halen olmaya devam ediyor. Onun için biz kul olarak her türlü sıhhi tedbirlerimizi alacağız. Daha sıhhatli bir şekilde Rabbimize kul olabilmek, ibadetlerimizi yapabilmek, hayırımızı, hasenatımızı sıhhatli bir şekilde yapabilmek için sıhhatimize önem vereceğiz. Ama asıl önem vereceğimiz yer, sonsuz senelerde yaşayacak bir hayat var. O hayatın güzel olması için. Bakınız, bu hayatımızın güzel olması için ne yapıyoruz? Gıdamıza dikkat ediyoruz, giyimimize dikkat ediyoruz, sıhhatimize dikkat ediyoruz. Her şeyimize dikkat ediyoruz. Nedir bu? En fazla 100 yıllık bir hayat. 70'inde ölenler, 60'ında ölenler, 50'sinde ölenler, 100'ünde ölenler. 100 yıllık hayatımızın güzel olması için çok dikkat ediyor, çok emek veriyor, çok yoruluyoruz. Yapalım, yapmayalım demiyorum. Ama biz istikbalimizi 100 yılla sınırlamayalım. Bizim istikbalimiz asıl ölümümüzden sonra başlayan istikbaldir diyelim. Sonsuz senelerde yaşanacak bir hayat. Anneler ve babalar, çocuklarınızı seviyorsunuz. Çocuklarınızın istikbalinin iyi olması için her gün canınızı dişinize takıyor, saçınızı süpürge yapıyorsunuz. Kazandığınız paraları onun için harcıyorsunuz. Ama bunu sınırlı tutmayın. 70 yılla sınırlamayın. 60 yılla sınırlamayın. 100 yılla sınırlamayın. Kabirden sonra bir hayat var. O hayatı da güzel olsun diye gayret gösterin. Bunun için başta çocukluğundan itibaren Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, kadere iman ve ahirete imanı dünyanın en değerli maddesi olarak gönlüne en hassas kuyumcu, nakışçıları veya tezhip sanatçılarının fırçalarından daha yumuşak bir dille daha ince bir şekilde nakşetmeye gayret gösterelim ve istikballerini cennette devam ettirmeleri için tüm gücümüzü sarf edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun.